Праз два гады царызм патушыў яшчэ адзін агмень навукі імкнення да свабоды – Віленскі ўніверсітэт. Новы міністр асветы Увараў і Мікалай I былі варты адзін аднаго. Увараў казаў: «Чым меней людзі ведаюць, тым лягчэй імі кіраваць». Другі любіў паўтараць: «Мне не трэба разумных падданых, мне трэба верныя і паслухмяныя». Улады пераходзілі да мэтанакіраванай палітыкі канчатковага выключэння Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Услед за выгнаннем піяраў уся колішняя маёмасць езуітаў перайшла ў казну. Музейныя зборы і лепшыя творы карціннай галерэі паехалі ў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. Паштовы рэестр зафіксаваў две велізарныя скрыні на 160 перагародак кожная з полацкімі калекцыямі, две скрыні з карцінамі і яшчэ тры з сонечным гадзіннікам, мазаікамі і антыкварыятам. Друкарню перавялі ў Кіеў. Горад развітаўся з бясцэннай акадэмічнай бібліятэкай. Каланізатары пагрузілі на фурманкі 256 пудоў кніг. Публічная бібліятэка ў сталіцы прысабечыла все рэдкія і раскошныя здання, коіх она не имеет, і, следовательно, могучы служыць я украшэннем. 177 кніг і 106 рукапісаў. Пецярбургскі ўніверсітэт папоўніў свае зборы на 6274 тамы, маскоўскі на 454, пераважна па медыцыне. Галоўнае імперскае ўправленне духоўных справаў і иностранных вераіспавяданні атрымала 3056. 2000 тамоў пакінулі для будучага кадэцкага корпусу. У сталіцу імперіі трапіў і згаданы вышэй сонечны гадзіннік, вакол якога нязменна стаяў натоўп пецербуржцаў. Ішла варварская дзельба абсталявання навучальных кабінетаў. З фізычнага большую частку прыладаў адправілі ў сталіцу. Царская камісія знішчыла патайное памяшканне з сістэмаю правадоў, адкуль механікі кіравалі сваімі робатамі. Галавуйка давала мудрыя парады на всех употребительных языках, відаць, просто выкінулі на сметнік. Калі верыць Яну Барщевскаму, яна вандравала з дому ў дом, палохаючы гаспадароў, што імкнуліся як найхутчэй збыць яе суседзям. Падрабязней пра гэта можна даведацца сказачна-філасофскай аповесці «Драўляны дзядок і кабета-інсекта», якая выйшла ў кніжку Яна Барщевскага «Шляхціц завальня» або «Беларусі фантастычных апавіданнях». На ўсход царскія рабаўнікі павезлі і архів акадэміі з манускрыптамі, дзе магчыма быў полацкі летапіс ці яго копія. У першую сусветную вайну частку архіву знайшоў сімбірску расійскі генерал Жыркевіч. Некаторыя рукапісы яму ўдалося выкупіць і перадаць мясцовым архівариусам. Астатнія інтэнданты адправілі з Цейгауза на рынак і прадалі на пуды як абгортачную паперу. Трагічна склаўся лёс храму святого Стэфана. Новыя гаспадары похапкам пераабсталявалі яго і перахрысцілі ў Мікалаеўскі сабор. Перабудова паводле праекту, болей прыспасобленого к стылю грэчаскай архітэктуры, каштавала болей за паўмільёна рублёў. Архімандрыт Багаяўленскага манастыра Паісій выправіўся ў Москву з наказам абазрець в сталіцы праваслаўныя храмы новай пастройкі і прыбрысці панікадзіла, падсвечнікі і лампады навейшага абразца і велічыны, соответственно, всей масы Николаевского сабора. Акадэмікі імператорскай акадэміі мастацтваў Якалю Васильеў атрымалі выгодную замову на 12 тысяч рублёў маляваць істинно праваслаўныя іконы. Тым часам капітанам Елістратавым, бо храм спачатку належаў кадэцкаму корпусу, быў зроблены вопіс сабору. Кафедра перенесена з правай стороны на левую, дзе ў первого столба имеецца резная фігура изображэння веры. В обеих палавінках царскіх врат находзіцца абраза с изображэннем Девы Марии і ангела, благавествующего о Рождестве Христовым, а в нижней части этих же врат образа с изображениями четырех евангелистов, местные образа Христа Спасителя и Девы Марии, царицы Александра и Николая Чудотворца. На северных и южных дверях помещены изображения архангела Гавриила и архистратига Михаила. На горнем месте главного алтаря большой образ в резной раме, озолоченный червоным золотом с изображением убиения святого архидиакона Стефана. Над главным карнизом вверху образ такой же раме с изображением целования Марии и Елизаветы. Над куполами обеих колокольных башен утверждены кресты, как равно и над главным куполом, но последний с шаром. Кресты выкованы из полосного железа и обтянуты листовой медью, а шар под крестом на главном куполе озолочен червонным золотом. Купола над колокольными башнями и над фонарем главного купола со шпилями у крестов покрыты листовой медью. Остальные все части крыш покрыты листовым железом. 23 скрынки с иконами и церковными речами, что застались от иезуитов, поручник Вишняков в 1843 году завез у Варшаву и сдал помощнику интенданта былого королевского замку. Разбирать соборные органы командировали чамусьці не кого-нибудь, а консерватора зоологичного кабинету Виленской медично-хирургичной академии магистра Брунера. Межволі згадывается показка про то, как один из популярных героев советского фольклора марил набудовать поболее консерваторий, как в Украине не было проблем с консервами. Здається, само небо не хотело разлучать Полоцк с его гонором органами святого Стефана. У час працы магистр помер. Коли захочете убачить полоцкие органы сёння, доведется съездить у Вильню и наведать Святояновский собор, что на территории университету. С 1840 года там амаль 20 годзе был органистом Станислав Манюшка, но успомин от чем под органами установленный бюст композитора. Перахрещенный собор был корпусным, затем городским кафедральным, бачил российских императоров, сустракал вернутые на родиму мощи наиподобнейшей Ефросинии, а потом зазнал здеки большевистских варваров. По просьбах працовных палачанов его зачинили и обезголосили, скинули и отправили на переплавку званы. Кости, похованных у соборных сутареннях, поскидали в одно место, а у подвалах зробили склад городнины. У 1936-м был знищенный уникальный стародавний годинник с боем, створенный виленским майстром Густавом Мунди. Званы зняли еще на початку 1930-х. Потом улады вырашили выкорыстать знявеченный собор у якости театральной декорации. А в 1963-м у выконкаме горсовету народилось решение номер 328 о мероприятиях по сносу церкви и правого крыла бывшего кадетского корпуса. После выбуху с городского бюджета было выдаткавано 40 тысяч рублей на вывоз мусора. У середине 19-го стагоддзя у Беларуси не засталося ніводнай вышэйшай навучальнай установы. Колонізатары зачыняли их, боючыся росту национального руху. Вышэйшая школа піяра у Полоцку, Віленскі універсітэт, Горы-Городскі земляробчы інстытут. Першай ахвярою была Полоцкая академія. Сёння яе лепшыя традыцыі аднаўляе Полоцкі дзяржаўны універсітэт, гістарычна-філалагічны факультэт якога недавно пераехаў у стародавние академичные муры.